Światła, lampy, reflektory, stroboskopy i pewery. Cóż to w końcu jest za muza? Pewien kolej z wielką kasą patrzy, jak sikorki skaczą. Skromna gadka, setka na to, a sikorki na to lecą! Słoninie z dzwoneczkami, kostium biały, coś za mało odprasowany, spodnie kanty, żółty grzebień i portfelik, czarny wąsik pod kinolem, oto stworek zwany... Reflektory, stroboskopy i penery, cóż to w końcu jest za muza? Kolej z wielką kasą patrzy, jak sikorki skaczą, skromna gadka, seta na to, a sikorki lecą! Czarne buty na słoninie z dzwoneczkami, koszul biały, coś za mało odprasowany, spodnie kanty, żółty grzebień i portfelik, czarne nosi pod kinolem.